گوشه هستی و نیستی. من اگر مستم، اگر هوشیارم، بنده چشم خوش اون یارم. بی خیال رخ اون جان جان بی خیال رخ اون جان جهان از خود و جان جهان بیزارم بیزارم. بنده صورت آنم که از او که از او که از او روز و شب در گل و در گرز